on me. Wat een prachtig antiek nummer, hè? Toch? Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Dave Barry in nog ouderwets mono. This Strange Effect. Welkom bij de show. We gaan lekker beginnen. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. Daarom begonnen we natuurlijk met een mooie antieke. Maar we hebben nog veel meer moois in de aanbieding. Dus blijf lekker luisteren zo op deze late avond. Zo vlak voor het slapen gaan misschien wel. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen in de show. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging weer op pad. En vroeg aan u, wat is geluk? Nou, opmerkelijke antwoorden komen eraan. Want hij vroeg het u op straat. Overviel u met zijn blauwe microfoon. Dus ja... Kijken wat eruit komt straks dus over, nou zeg eens, een minuut of 10 of zo. Midas Dekkers heeft ook weer een column vandaag. Het gaat over de pijpbloem page. Daar gaat het om. Wat het is, dat hoor je straks. En een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat is zeker van belang voor ouders, want die moeten natuurlijk wel een beetje opletten. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. You light the skies. Up above me, a star so bright, you blind me. Don't close your eyes, don't fade away. My heart, I know, now I'm losing. So pure, your love, so amazing. Yeah, don't close your eyes. Stay with me, girl. We can rule the world.

Oh ja, dat je zeg maar in tune bent, in sync bent met je omgeving. Dat je erin past. Ja. Zoiets. Ja. Ja, ja. Ja, dat is geluk. Kunt u er een voorbeeld van geven? Op dit moment misschien? Mijn relatie. Ah. De relatie met je kinderen, met je ouders, met je familie, vrienden. Ik denk dat dat het is. Dat is ook echt een geluksmoment dan? Ja, je mag heel gelukkig zijn dat je ze hebt. Dat ze gezond zijn, dat ze bij je zijn. Wat is geluk? Dat is de vraag. En het was een lichtvoetige vraag, zei nou ja, je kunt er heel lichtvoetig op reageren, van nou ja, oppervlakkig. Weet je, ik ben nu blij, het is een zonnetje schijnt. Kijk. Ongedwongen, zonder mondkapje, de middenbaan op. Dat vind ik wel een stukje van een vorm van geluk. Het is niet live, dus je kunt rustig. Geluk dat je gezond bent. Ja. Dus dat is nog steeds actueel. Nu, je ziet wat, je kan het ook anders treffen natuurlijk. Maar ik vind dat is geluk. Wat is geluk? Tevreden zijn. Blij zijn met wat je hebt. En kunt u dat nog verklaren? Wat heeft u? Mijn man, mijn kinderen, gezond. Natuur, wandelen, kleinkinderen. Daar kan ik helemaal gelukkig van worden. En daar ben ik helemaal gelukkig van. Ja. Ja, een grote glimlach op je gezicht. En dat heeft u, want het is een radio, dus ik zeg het er maar bij. Mooi weer, wat moet je nog meer, hè? Ja, het is prachtig weer op dit moment. Yes. Als het nu zou gieten van de regen en de onweer, waar haalt u dan het geluk vandaan? Gelijk even vragen. Ja, dat heb je of je hebt het niet. Of zeg ik dan maar, om het slecht weer of het goed weer, dat maakt niet uit, dat komt wel goed. Nou ja, ik loop ook zelden te interviewen in de stromende regen. Ja, natuurlijk, dat bedoel ik. Dat is wel zo. Geluk? Ja. Vrijheid. Vrijheid? Ja. Ja, dat is een goeie. Ja. En kunt u daar een voorbeeld over geven? Ja, dat is nu heel erg aanwezig natuurlijk, hè? Sorry? Dat is in deze tijd natuurlijk heel aanwezig. Of juist niet. Ja, het gebrek eraan met die maatregelen natuurlijk. Ja. Of de inperking ervan. Klopt. Dus dan weet je hoe belangrijk het is natuurlijk. Ja. Het is vast nodig, maar het komt wel hard aan, denk ik, die beperkingen dus. Klopt, ja. Dan. In vele opzichten wel, ja. Ja, ja, wat moet ik zeggen? Ja, kunt weet je een voorbeeld geven? Bedoel... Ja, ja, goed, als je met je kinderen op vakantie, ik ben net terug, en dan dat er een tijdslot aan iets vastzit, aan een zwembad, dan denk ik, ja, weet je? Ja. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend, dus dat vind ik soms lastig. Ja, je moet gewoon naar je zin hebben, hoe dan ook, waar je ook bent. En hoe doet u dat? Ja, gewoon vrolijk proberen te zijn, hè. En dat is geluk, hè? Ja, natuurlijk, vind ik wel. De geneugde des levens. Dus zonnetje, boodschappen doen, of gewoon gezellig winkelen. Ja, op zoek naar een cadeautje voor iemand die zwanger is, dat soort dingen. Ja. Gelukkig kan dat nu. Ja. Winkels zijn open. Ja. Dus dat is eigenlijk wel geluk, toch? Ja, dan. Vind ik wel. Ja. Nou, gezond en dat ik geloof heb, dat is ook geluk. U zegt? Dat ik een geloof heb, ik ben Jehovens getuige, dus... Oké. Nee, dat is ook een hele goeie. Een hoop heb. Oh, precies, want het geluk zit in de hoop dan bijvoorbeeld? In dit, wat het geloof betreft? Ja, want wij geloven dus, als Jehovens getuigen, dat... Ja, je wordt nu 70, 80 jaar en dan houdt het op. Maar de Bijbel zegt dat je dat de eeuwigheid in de mens legt dus. En daar kijken we naar uit. Dus kortom, als het bijvoorbeeld slecht gaat, een moeilijke tijd met die coronatijd, dan heeft u altijd die hoop. Ja, en dat brengt geluk. Ja, om het samen te vatten. Dat het maar tijdelijk is. Ja, wat is geluk? Voor iedereen anders. Voor de een hangmat waarin je lui ligt in een wezenloze stilte. Liedje van Frank Boeien, het antwoord, maar dat is een beetje flauw. Geluk bij mij is in ieder geval dat ik nog een duim over heb na het snijden met een heel scherp mesje van de spitskool gisteravond. Ja, dat is puur geluk eigenlijk wel, toch? Ja, nou ja, ik vind ook gezondheid. Gewoon dat je werk hebt en als je niet meer werk hebt, dat je toch je bezigheden hebt. Het ligt natuurlijk ook vaak aan jezelf, hoe je insteek zit. Of je een beetje zondig in het leven staat. Ja. Ja, als natuurlijk alles tegenstaat dan, en je bent heel erg alleen, dan kan ik me voorstellen dat je je niet gelukkig voelt. En hoe doet u dat met zondig in het leven staan? Zijn er nog trucjes voor? Ja, dat is gewoon... Dat is mijn karakter. Ja. Karakter, oké. En het zit ook gewoon een beetje mee. Dat scheelt ook natuurlijk. Ik heb zo'n hengel, hoor. Ik hou netjes afstand. Nee. Maar de vraag is, wat is geluk? Geluk is vertrouwen hebben in jezelf en in God. Vertrouwen hebben in jezelf en God. En wat is eerst? In jezelf of God? Wat staat voorop? In God, voor mij. Eerst God, toch? Ja. Ja. En dan komt vertrouwen in zelf misschien daar meteen wel vanzelf achteraan. Ja. En voelt u dat elke dag? Of? Ja. Alleen niet elk uur. Nee. Nee. Dus dat wisselt wel eens. Maar als ik mooie teksten lees of mooie gebeden lees, dan komt het wel weer terug. En dat is een gevoel van geluk? Ja, ik vind het wel. Ja. En liefde uiteraard, maar dat is bijna vanzelfsprekend natuurlijk. Ja. Ja. Dus het is niet voorbehouden, laten we zeggen, tot zondag, tot een kerkdienst? Nee. Of tot kerstmis of Pasen, maar echt helemaal het hele jaar door? Ja hoor, ja. Ik ben natuurlijk al op een leeftijd, ik word daar 64, dat je alle dingen een beetje kan relativeren. En niet overal in meegaan. Ja. Dat is, en daar kan geluk uit ontstaan. Ja. Denk ik zo. Ja. En ik ben het ook. Kijk, op dit moment... Nee hoor, het glas is bij mij vrij aardig half vol. Het kan variëren. Meestal half vol hoor. Lekker bezig blijven. Lekker fietsen, dingen doen. Ik kan ook in de tuin zitten en zomaar lekker zitten kijken. En denk, wow, heerlijk. Of in een boek, lekker boek. Ik werk ook nog. En nog wel. Oktober schrijf ik er maar uit. Maar dan word ik ook weer blij van. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Pas demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Van de artiesten die we niet zoveel draaien in de show. Een beperkt aantal hits, maar wel hele mooie muziek gemaakt. Teddy Pendergrass. Turn off the lights lijkt me wel passend op dit tijdstip, vind je niet? Joe Dassin hoorde je ervoor met Salut le amoureux. Het is weer voorbij die mooie zomer, zo kennen we hem natuurlijk ook. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de pijpbloempage. Wat dat nu weer? Je hoort het zo meteen. Na Isley Brothers en Summer Breeze. Oh. Reaching out to hold me in

Een van de allermooiste van Aretha Franklin hier in de late avond. A Natural Woman. Daar word je toch helemaal zen van als je dat hoort, toch? En voor Clouseau met Ik wil niet dat je weggaat. Ja, wie zou het wel willen? Zeker niet bij de liefde natuurlijk. In een ogenblik gaan we het hebben over een ongeluk. Zit in een klein hoekje, dus het is opletten geblazen, ook voor de kleintjes. Je hoort het zo meteen na Ilse de Lange en Blue Bittersweet. Demolition, some reconstruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you while you search for liberation on the road to salvation. What if it ends us? Determined determination. Frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. Running over me. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar om dat ongeluk te voorkomen is weer een ander verhaal natuurlijk. Ik heb als gast Shiva de Winter en die kan daar van alles over vertellen. Want het gaat over de Stichting Water- en Zwemveiligheid. Dan weten we ongeveer waar het over gaat. Shiva, welkom. Hartelijk dank. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat weten we allemaal. Ouders die voorzichtig zijn, maar toch gaat het vaak mis, hè? Regelmatig gaat het mis, ja. Ja. Helaas. En dat betekent dat, maar vaak met zwemmen, want daar gaat het om, hè? Ja, het heeft te maken met kinderen en water en spelen bij het water en omgang met water. Ja, en hoe kun je nou voorkomen dat het misgaat? Want het gaat nogal eens mis en dat is tragisch natuurlijk. Allereerst zeggen we natuurlijk tegen de ouders goed opletten. Ja. Maar dat is eigenlijk een veelgehoorde kreet, een veelgehoord signaal dat er gegeven wordt. Maar ja, er is natuurlijk veel meer mogelijk dan alleen hamer op wat ouders op moeten letten, wat ze natuurlijk wel doen. Zoals? Nou ja, waar wij nu aan zitten te denken is te kijken de mogelijkheid om het eerder aan te pakken. Dus te kijken of het op scholen behandeld kan worden. Mm-hmm. En dat doen we juist zodat je naast een zwemles ook eigenlijk een theoretische opbouw hebt. Dat kinderen ook leren op een andere manier over water denken. Ja. Dus niet alleen naar hun ouders luisteren en niet in de buurt van het water spelen. En is het ook niet zo dat die zwemlessen, dat is ook altijd een discussie, die worden niet zo standaard meer gegeven door scholen? Heeft dat er ook mee te maken? Vroeger had je het schoolzwemmen, dat was eigenlijk één lijn aan een zwemdiploma. Mm-hmm. En de manier van zwemmen. Nu heb je meerdere aanbieders van zwemmen en meerdere manieren hoe je zwemmen leert. Alleen het zwemmen natuurlijk op zich blijft, of je het nou conditioneel of op techniek leert, blijft eigenlijk hetzelfde. Het hele punt is, een zwembad, of die nou klein of groot is, heeft geen stromingen, heeft geen weersveranderingen en heeft ook geen kinderen die in één keer naast je een bommetje springen. Ja, dus dat is het verschil. Ja, en dan heb je het over recreatieplassen en dat soort zaken, rivieren waar ook altijd voor gewaarschuwd wordt, ga daar niet zwemmen. Juist. Mensen denken dat de zee ongeveer het zwembad is, maar dat is niet zo, hè? Nee, dat klopt. Nou ja, het is natuurlijk heel prettig, alleen er zitten zulke onderstromingen op die je niet ziet. Er is een heleboel gevaar in het zwemmen. En het is niet de bedoeling dat iedereen bang van de zee wordt. Maar door te leren, bijvoorbeeld als kleine kinderen, tot je knieën het water in, of hè, dat soort dingen. Ja. Daarmee kan je al aangeven van, hè, kijk uit, of wat gebeurt er nou in zo'n zee? Ja, je moet dus goed in de gaten houden waar de gevaren zitten. Maar daar moet je je bewust van zijn. En kunt u de ouders bereiken om daar bewust van te worden? Nou ja, wat wij aan hebben gegeven, we zijn natuurlijk aan het kijken hoe we zo'n bewustwordingscampagne kunnen doen. Kijk, eentje schreeuwend vanaf een berg, ja, daar kom je niet zo ver mee. Dus ik ben blij dat het opgepakt wordt, ook door de kinderartsen, dat er aandacht voor gevraagd wordt. Ja. Maar het blijft anders alleen maar een storm in een glas water en dan zakt dat weer weg. Dus wat we hopen is te kijken om het als algemene discussie te maken van, is het niet eens handig om dat meer op school ook te bespreken? En dat er thuis meer over gepraat wordt. Maar ja, je kan nooit achter deuren kijken wat daar besproken wordt. Nee, dat is waar. Maar kan de scholen wel bereiken om te zeggen, nou, daar moeten we aandacht aan besteden? Want die, ja, hebben, die hebben al zoveel op hun bordje. Dat weet ik, maar dat is dus de volgende stap. Om te kijken of we het op zo'n manier leuk kunnen voorbereiden, dat scholen het ook interessant vinden om dat te behandelen. En dat betekent niet dat je urenlang les hoeft te hebben. Nee. Maar als een klein kind al weet wat een mui is, dat is heel interessant, kan heel leuk zijn, kunnen ze hun ouders vertellen. En dan weet je in ieder geval dat er een soort basiskennis in zit. Ja. Is er iets al te vinden op de website wat jullie willen bereiken? Nee, daar zijn we nu mee bezig. Oh. We zijn nu aan het kijken wat de snelste, beste manier is om dat op te bouwen. Want dat moet wel goed onderbouwd zijn. Mm-hmm. Ook om dat leuk neer te zetten. Want ja, droge stof, daar heeft eigenlijk niemand wat aan. Nee. En dan gaan we ermee naar buiten. Ja, en de zwembonden, ik denk dat die ook belangrijk zijn daarbij. Ja, wij hopen dat dit ook opgepikt wordt door de zwembonden. We zullen ze daarmee ook communiceren met ze. Van, dit is ons idee, deze kant willen we op. Willen jullie daaraan meedoen? Ja. Kijk, de reddingsbrigade en al die andere partijen hebben allemaal, voor kleine kinderen hebben zij allemaal stof, als het ware. En als je dat gezamenlijk samen kan voegen tot het, bij wijze van spreken, een kort lesmoment. En dat kinderen dingen meekrijgen vanuit het kleurplaten al, dat ze het al zien. Kijk, dan heb je een opbouw. Ja. Dat moet nog wat uitgekristalliseerd worden, begrijp ik. Dat het moet nog uitgerestaureerd worden. Ja, nou, daar wordt dan aan gewerkt door de Stichting Water en Zwemveiligheid. Shiva de Winter sprak erover als voorzitter van die Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid. En daar wordt nog verder aan gewerkt. In ieder geval, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal nog uitgewerkt moet worden. Dankjewel Herman. En met dit verhaal komt er het einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan hebben we weer gewoon prima muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En check gewoon even onze website. Hè, als je toch even niks te doen hebt. www.latenavond.nl. Je vindt ons op Twitter, LinkedIn en natuurlijk op Facebook. Tot besluit van de show The Beatles. And I love her. Mooie nacht. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know.